Oh shit. Ja, het is toch een beetje een onveilige werkomgeving met die kikker op de dingen. Ondertussen is Jacco nog steeds aan het afbreken. Zeg Jacco, dat schiet niet zo erg op, hè, met het opruimen. Ik denk, laat je maar even gaan. Ja. Je bent nog steeds aan het opruimen, zie ik. Ik heb te veel zooi. Hebben we toch iets geleerd? We hebben zeker wat geleerd. Ik ga denk ik toch de nieuwe toets Tielemans worden. Ah, kijk eens. Dat ik zo'n dingetje in de borstzak steek, biertje op de bar. Maar dan moet je naar de piano meenemen, toch? Nee, mondharmonica. Oh, die. Oh, god. Ja, je hebt het over Jules de Korte. Ik ben in de war. Dank je, Jacco. Oh, ik zie iemand al gitaar spelen, hoor. Ik ga vast zo meteen ook...